สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซู40พระเยซูกับนิโคเดมัสตอนที่4นะครับ ซึ่งพูดถึงเรื่องของชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับเป็นการเลือกระหว่างความดีกับความชั่วความสว่างกับความมืดและเป็นการตัดสินอนาคตของเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้กลับไปแล้วก็ดูในพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับชีวินิรันดร์ในหลายๆเรื่องหลายๆตอนนะครับพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวินิรันดร์แผนการแห่งความรอดผมอยากจะกล่าวถึงบริบทเรื่องนี้นะครับเมื่อพระเยซู ทรงบอกกับนิโคเดมัสสอนเขาเป็นการส่วนตัวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คำว่าชีวิตนิรันดร์ครับเป็นหัวข้อในวันนี้ แผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้านะครับก็คือการที่พระเยซูได้ถูกพระเจ้าพระบิดานั้นส่งมาเพื่อปฏิบัตินะครับภารกิจมิชชั่นของพระองค์ก็คือการตายการตายแทนนั้นเป็นการที่เปิดทางความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราทั้งหลายทุกคนครับและของขวัญที่พระเจ้าทรงให้กับเราก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ของขวัญชิ้นต่อมาที่พระเยซูให้กับเรานั้นก็คือความรอดครับ ขอโทษครับแผนการของพระเจ้านั้นก็คือพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อทุกคนที่วางใจในการสิ้นพระชนของพระองค์และยอมรับมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ในเช้าวันนี้นะครับเราไปดูชีวิตนิรันดร์5ประการด้วยกันผู้ที่ไม่ยอมรับจะพินาศครับผู้ที่ยอมรับมีความเชื่อความศรัทธาจะไม่พินาศพระเยซูทรงอธิบายความจริงเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ให้นิโคเดมัสฟังนะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาโลกหรือลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้วางใจในพระบุตรของพระเจ้าถ้อยคำเหล่านี้นะครับชัดเจนมากครับมีให้ทางเลือกอยู่2ทางด้วยกันเหมือนกับเราเดินมานะครับที่ทางแยกเราต้องแยกซ้ายแยกขวาครับเราจะต้องเลือกไปทางไหนครับระหว่างความมืดกับความสว่างความสว่างนั้นนำไปถึงชีวิตนิรันดร์แต่ความมืดนำไปถึงความวินาศพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์5ประการนะครับเป็นลักษณะหรือความสำคัญของชีวิตนิรันดร์ทั้ง5ประการนี้นะครับประการแรกครับพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16ได้กล่าวว่าไม่พินาศคำว่าไม่พินาศนั้นมีความหมายว่าไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาคนไทยเรานั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อาจจะมีความเข้าใจต่างกันกับพวกเราก็คือเขามีความรู้สึกว่าพินาศเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าพินาศนั้นหลังจากพินาศคืออะไรครับก็คือการหายไปนะครับการเป็นสุญญภาพการที่ไม่ต้องมีตัวมีตนในโลกนี้อีกแล้วนะครับแต่พระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพินาศเป็นอย่างนี้ครับแต่พินาศนั้นมีความหมายว่าไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาซึ่งทำให้เกิดการแยกขาดจากพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ครับความเป็นตัวตนนั้นยังมีอยู่ครับไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่คนที่พระเจ้าสร้างวิญญาณที่พระเจ้าสร้างร่างกายที่พระเจ้าสร้างไม่ได้อยู่กับพระองค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ถูกตัดขาดนั่นแหละครับคือการพิพากษานิรันดร์พี่น้องครับผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาเช่นนี้ครับประการที่2ครับชีวิตนิรันดร์นั้นได้รับทันทีโดยมีการันตี ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นมัดจำของชีวิตนิรันดร์หรือการบังเกิดใหม่นั่นเองพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์นั้นเราได้รับทันทีอันเนื่องจากความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธานั้นไม่ได้หมายความถึงว่าเรามาเข้าศาสนาแต่ความเชื่อความศรัทธานั้นก็คือความไว้วางใจในพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูนี้และเราได้รับทันทีครับชีวิตนิรันดร์นั้นประการที่สองนะครับก็คือได้รับทันทีโดยมีการันตีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ได้รับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่พี่น้องเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้นะครับเรารู้ครับว่าเมื่อไรก็ตามที่คนบังเกิดใหม่เขาเป็นประชากรแผ่นดินสวรรค์แน่นอนเป็นประชากรทั้งสองที่นะครับบนสวรรค์และบนโลกนี้นะครับประการที่สามครับเราจะต้องเข้าใจว่าการที่เราได้รับชีวิตนิรันดร์นั้นความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นก็คือเราจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตนิรันดร์ของเราจึงสมบูรณ์แบบตอนนี้เป็นช่วงแค่ transition หรือการเปลี่ยนผ่านจากความมืดนะครับไปสู่ความสว่างนิรันดร์จากชีวิตที่พินาศหรือจะต้องเข้าสู่การพิพากษาเรากำลังจะไปถึงการไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาชีวิตนิรันดร์นะครับนี่คือการเปลี่ยนผ่านภาษาอังกฤษเรียกว่า transitional หรือ transition period นั่นเองให้เราเข้าใจนะครับและเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยแต่ช่วงนี้เราทั้งหลายยังเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นชีวิตนิรันดร์ของเรานะครับที่เราได้รับทันทีแล้วนะครับยังไม่ไปถึงความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบอยู่ที่ไหนครับความสมบูรณ์แบบนั้นอยู่ที่ชีวิตนิรันดร์หลังจากที่เราจากตรงนี้ไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราทั้งหลายนั้นกำลังปั้มสู้กับชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพื่อที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพราะเหตุปัญหาความบาปที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราหลายๆครั้งครับเราอยากจะทำนะครับเราก็ทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำและเราหันกลับไปทำสิ่งที่เราไม่อยากทำหมายความว่าเราอยากจะทำดีเราอยากจะทำสิ่งที่ชอบเราอยากจะทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์แต่เราก็ทำไม่ได้นะครับแต่ความบาปที่ฝังอยู่ในตัวเราเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งที่เราปรารถนาจะทำอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าจึงเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้เพราะเหตุที่ว่าในชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นมีการปล้ำสู้กันระหว่างความดีความชั่วที่อยู่ในตัวความบาปที่เป็นสาเหตุและฝังอยู่ในตัวของเราทั้งหลายซึ่งมีชีวิตนิรันดร์อยู่นั้นเพราะเหตุที่เรานั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนบาปล้อมรอบไปด้วยคนบาปเพราะเหตุที่เรานั้นมีร่างกายที่อ่อนแอเราถูกล่อลวงได้มีความคิดที่อ่อนแอมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเราถูกล่อลวงจากมารซาตานได้และขณะเดียวกันนะครับมารซาตานมันก็มาทดลองมาล่อลวงเราทั้งหลายตลอดเวลาพี่น้องครับแต่เมื่อเราได้รับชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดครับมารซาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่อลวงเราอีกต่อไปเราออกจากโลกนี้ไปแล้วออกจากสิ่งแวดล้อมที่มีคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนบาปมาวนเวียนมาล่อลวงเรานั่นแหละครับเป็นเวลาแห่งความสมบูรณ์แบบชีวิตความบริสุทธิ์นั้นจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันประการที่4ครับชีวิตนิรันดร์นั้นเกิดจากหรือคำว่ามาทางพระเยซูองค์เดียวครับพี่น้องครับที่นี่บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นคำว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรก็หมายถึงเฉพาะบางคนนะครับที่วางใจในพระบุตรพี่น้องครับพอพูดอย่างนี้แล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผมมีความเชื่อผิดเพี้ยนหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่นักวิชาการกำลังพูดให้เราฟังนะครับว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นก็คือบางคนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูในโลกนี้แต่เฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นจะไม่พินาศนั่นหมายความว่าเมื่อเฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูนั่นหมายความว่าเฉ ฉพาะทุกคนที่เชื่อพระเยซูซึ่งเป็นสับเซตของประชากรในโลกนี้ดังนั้นครับคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นจึงจะไม่พินาศคนที่มาทางพระเยซูเท่านั้นจะไม่พินาศเพราะไม่มีนามอื่นนะครับซึ่งทำให้เราทั้งหลายรอดได้ในโลกนี้ไม่มีนามอื่นครับพระเยซูเป็น the only one way the only one way ก็คือเป็นทางเดียวเท่านั้นนะครับประการสุดท้ายครับ ชีวิตนิรันดร์อยู่นอกเหนือมิติของเวลาพูดง่ายๆว่าเวลานั้นไม่มีความจำเป็นไม่มีความสำคัญกับชีวิตนิรันดร์อีกต่อไปเพราะคำว่านิรันดร์นั่นเองดังนั้นครับเรานั้นไม่เคยมีประสบการณ์อยู่นอกเหนือมิติของเวลาเพราะตั้งแต่นับตั้งแต่เราเกิดมาเราอยู่ภายใต้มิติของเวลาทั้งสิ้นครับแต่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่ภายใต้มิติของเวลาอีกต่อไปนั่นคือชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและให้เรารู้ว่าการมีชีวิตนิรันดร์นั้นได้รับจากการที่เราวางใจในพระบุตรอาเมน